ma o mama para kuringa te tomo yana limbale ke sango vike lo que la na esika na mote mama ma o yemisa na batonenge na linga kayo miki mama o mama baba kusa sanga ipo na yo vike o vike na vike me konti ma souvenir o mama para kuringa te tomo yana Tambona kotambola nena makolo mama o Na komina bandana zokina lokolo vikina Yemisa na mbandanga nena linga kayo mingi koleta o O mama Baba kubo manga ipona yo o Vikie O vikina Vikie Polime kotima souvenir o O mama Para kolinga teto boyana Viki, oh Viki, Viki na koti musulman pona yo mama, oh Viki, Viki kaka pona yo liwaza li pene, oh Viki, na lamwelo lango na langwe bolingo Viki na, oh Viki, oh walai ngabako sasanga ipona yo, Viki, oh Viki na, Viki, poli me koti ba souvenir.